Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. İyi akşamlar sayın seyirciler. Kur'an ve İslam programının özel yayınına hoş geldiniz. Efendim bu akşam siz değerli izleyicilerimizin bir sezon boyunca Kur'an ve İslam programına gönderdiğiniz soruları cevaplayacağız. Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen terör saldırısını KRT TV olarak kınıyoruz. Ölenlere Allah'tan rahmet ve tüm ülkemize başsağlığı diliyoruz. Tabii bu olayların ne yazık ki din adı altında yapılmış olması da program akışımız içerisinde işleyeceğimiz konulardan bir tanesi olacak. Sizler de yayınımıza katılabilirsiniz. Mail ve sosyal medya yoluyla muhakkak bizlere soru ve yorumlarınızı gönderin. Bu soruları ve yorumları Sayın Hakkı Yılmaz Bey ile canlı yayında paylaşacağız. Evet, Sayın Hakkı Yılmaz ve Sayın Mehmet Ali Oğuz Bey, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize ve stüdyodaki misafirlerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sağ evet, Sayın Hakkı Yılmaz Bey Efendi ile başlayalım. Öncelikle bu özel yayınla ilgili görüşlerinizi alalım. Şimdi çok teşekkür ederim. Bu özel yayın daha önceki 100. yayında olduğu gibi bazı çok özel noktaları içeren bir yayın olacak inşallah. Biz tabii ki devamlı sohbetlerimizde tüm izleyicilerimizden Kur'an'ın doğru anlaşılması ve İslam'ın doğru yaşanılması noktasında hep yardımlar bekledik. Yani bu konuda onların da katkısı olsun istedik. Onun için devamlı eleştiri ve önerilerini istedik. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz tabii uzun yıllar Kur'an çalışması yaptık. Kendimizi çok şeyler hazırladık gibi gördük veyahut da gösterildik ama bu programda da arz edeceğim çok değerli noktalar var. Aynı şahsımızla özdeşleşmiş belirli kavramlar gibi ama literatüre yeni girecek, yeni yani kendimizi düzeltecek bazı maddeleri de samimiyetle burada topluma açacağım. Tabii böyle bir program olacak ve her şeyden evvel biz Ramazan içerisindeyiz. Ramazan ayı içerisindeyiz, Kur'an ayı içerisindeyiz. Kur'an ayı içerisinde olduğumuz için her şeyi Kur'an merkezli aldık. Biz biliyorsunuz, zannedersem 2 seneyi doldurduk, 3 sene gibi bir zamana evet. Geçtik. 3 yıl. Bunun içerisinde Kur'an ve İslam dedik. Kur'an dışı İslam'la ilgili hiçbir şeyi ilişkilendirmedik. Her şeyi Allah'ın kelamından aktarmaya çalıştık. Bu süre içerisinde değerli izleyicilerimizden de eksiklerimizi, konuları hep bekledik. Sağ olsunlar. Onlar da bize çok şeyler ilettiler. Ve o sayede de biz hem kendimizi yeniledik, hem geliştirdik ve yine de aynı şartlarda değerli izleyicilerimizin huzurlarındayız. Evet. Her zaman öneri ve eleştiri bekliyoruz. Bu din hepimizin dini, bu kitap hepimizin kitabı. Bu dini anlamayı, yaşamayı birkaç adama bırakmasınlar. Peygamber döneminde böyle ilahiyatçıydı, imamdı, müezzindi, bir şu gibi insanlar yoktu. Herkes Kur'an'ı kendisi alır, kendisi anlar, kendisi yaşardı. Mezhep yoktu, meşrep yoktu. Ve bu mezhepler, meşrepler çıktıktan sonra da bildiğiniz gibi din Allah'ın dini olmaktan bilmem kimlerin dini haline geldi, oyuncak hale geldi. Oyuncak hale geldikten sonra dünyanın en büyük vahşetlerinde İslam adına, din adına işlenir oldu. Ve şunu söylemiştim, siz hani kısaca değindiniz, ben belki ileride o konuya biraz daha şey yaparım ama bugünkü mezhepler yönüyle ele alınmış yaşanan dinin 50 sene ömrü yoktur. Ben bunu yani bir kehanet olarak değil, bir öngör olarak söylüyorum ki yakında eğer Müslümanlar bu anlayışla gidecek olurlarsa dünya onları kafeslere kapatıp yabani hayvan gibi böyle inanın yani böyle vahşi böyle insan örneği olarak gösterecek. Bunun sebebi hep Kur'an'dan uzaklaşma. Hep Kur'an'dan uzaklaşma. Onun için biz diyeceğiz ki gelin Kur'an'a yönelelim. Kur'an'dan bu dini öğrenelim. Kur'an'daki dini yaşayalım. Şu ana kadar bu amaçla bugüne kadar geldik. İnşallah bundan sonra da el birlik gideriz. Evet. Ben böyle bir açılım geçeyim. Size teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Ali Oğuz Beyefendi'nin de Kur'an ve İslam programına büyük emekleri var. Sizin de bu özel günle ilgili görüşlerinizi alalım. Sağ olun. Misafirlerimize her şeyden evvel hoş geldiniz diyoruz. Ekranların başındaki izleyenlerimize de hoş geldiniz diyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu 133. programın gerçekleşmesine vesile olan, nasip eden Rabbimize hamdolsun diyoruz. Program konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'nin 12 Mayıs günlü programda ilan ettiği Kur'an'ı anlama yarışmasındaki sorusunun cevabını da merakla hepimiz bekliyoruz. Bu canlı yayını sunan Ferit Bey kardeşimize ve Karate Kültür Televizyonu'nun tüm çalışan emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum efendim. Evet, 133 bölüm dile kolay. Biz de Sayın Hakkı Yılmaz ve Sayın Mehmet Ali Oğuz'a teşekkür ediyoruz. Bizleri aydınlattığınız için. Şimdi efendim bugün bu akşam birçok konuya değineceğiz. Önce yayının başında bahsettiğim gibi bir gündem maddeleriyle başlayalım. Maalesef ülke olarak çok acı günler geçiriyoruz. Terör saldırılarıyla karşı karşıyayız. Ve bu saldırıları yapanlar maalesef çok üzücü ama dini söylemler içerisinde oluyorlar. Hakkı Hocam, nedir bu insanlara verebileceğimiz tavsiyeler? Dinde böyle bir olayın yeri var mıdır? Sorusuyla başlayalım. Şimdi kardeşim, biz daha önce İslam ve Savaş diye bir program yaptık. Hatta iki programı oldu. Tekrarı da oldu iftar saatlerinde. Belki 10 defa da sağ olun, sizler de yayınladınız. Bir insanı öldürmek, alemi öldürmek gibidir. Bu sünnetullah da böyledir. Allah'ın kitabında böyledir. Sadece bizde değil, bizden önceki kitaplarda da aynı hüküm, aynı ilke hep varmış. Evet. Bunları biliyoruz. Bir insanı hayata kavuşturmak da alemi hayata kavuşturmak gibidir. Bunu da hani organ nakli vesaire noktalarıyla da açmıştık. Şimdi bütün mesele, demin konuyu yaparken hani Kur'an'dan bahsetmiştim. Kur'an ruhtur, Allah'ın tanımıyla. Cenab-ı Hak vahyini, Kur'an'ını ruh ismiyle isimlendirir. Ruh dediğimiz zaman insanın canı demektir. Vahye can denmesinin sebebi, vahiy de, Kur'an da toplumları aynen insanın canı, kendisini, bu bedeni kokuşmaktan nasıl koruyorsa, canlı tutuyorsa, vahiy de toplumları canlı tutar, kokuşmaktan korur. Bakın, kokuşmaktan korur. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an'da biz sana tarafımızın, bizim kendi işimiz olan ruhu vahyettiktir. Bu bir. Ama ruh sözcüğünü Kur'an'ın iniş sırasına göre ilk defa Kur'an inmeye başladığı zaman herkesin bildiği Kadir suresi var ya, evet. Kadir gecesine at olan sure var ya hani orada, orada melekler iner durur derken orada onun içerisinde ver ruhu fihadir, içerisinde ruh olan, can olan melekler inerdir. Melek sözcüğünü 50 defa çok açtım ben. Melek sözcüğü iki kökten gelir. Bir tanesi haberci ayetlerdir. Kur'an'da geçen melek sözcüklerinin çoğu Kur'an ayetlerini ifade eder. Kadir suresinde de Kur'an ayetlerinin inişini, insana nüfuz edişini anlatır. Ve ama içinde can olandır, içinde ruh olan ayetlerdir. Şimdi madem ki öyle, bu Kur'an, ruh, bu can, öyleyse bu toplumu kokuşmuşluktan kurtarması gerekir. Bu toplum dinamik olması lazım, canlı olması lazım. Ama maalesef gördüğümüz gibi tam tersi.

Bu gecenin tekrarı olmaz. Bakın, tekrarı olmaz. O ilk gece başladı, bize Kur'an'ın değeri anlatıldı bu ayetlerde. Şimdi Kur'an her zaman inmez ki Kadir Gecesi olsun. Hepimizin bir doğum günü var değil mi? Yaş günlerini kutlarız, kutluyoruz. Ama her yaş gününde de yeniden doğmuyoruz ki canım. Hepimizin doğduğu günler hani geldi geçti gitti. 10 sene, 50, 100 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene bunlar geldi geçti. Öyleyse biz kendi Kadir Gecesi'mize bakalım. Bu ne Kadir Gecemiz bizim? Biz Kur'an'ı elimize alıp bundan sonra ben bu Kur'an'ın içerisindeki ilkeleri yaşayacağım, ilkelerle yaşayacağım dediğimiz an, gün, gece bizim Kadir Gecemiz. Bunu dediğimiz an hayatımızda bir devrim. Küfürle geçmiş, şirkle geçmiş bir hayatı anlamlı bir hayata getirmiş oluruz. Bizim Kadir Gecemiz olur. O yönden dönüp dolaşıp hep Kur'an'a dayanıyoruz, Kur'an'a dayanıyoruz. Evet. Evet, bu özel yayının, bu güzel akşamın bir başka önemi de var. Çünkü burada stüdyomuzda çok önemli, seçkin, değerli misafirlerimiz var. Onların sorularını da Hakkı Bey'e alacağız, yönelteceğiz. İlk soruyla başlamak istiyorum. Sayın Rahmi Çelik'in sorusuyla. Buyurun Rahmi Bey. Herkese iyi akşamlar dilerim. Mikrofonunu Rahmi Bey'e verelim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Benim sorum şu. Sorumuz güncel bir soru. Bu bizi de, tüm bizi dinleyen herkesi ilgilendiren bir soru. İnsanlar 40, 50, 60 yaşlarına gelmiş, bir sürü icabında günaha bulaşmış, belki farkına varmadan şirke bulaşmış insanlar, kalan ömründe nasıl hareket etmeli ki Allah'ın cennetine talip olsunlar? Böyle bir ümit var mı? Ayrıca geçmiş günahları ne olacak? Zannedersem herkesin sizleri dinlediğinde acaba peki tamam Kur'an'a döneceğim, bundan sonra bu kadar iş başıma yanmış, bundan sonra benim halim ne olacak? Bu soruyu tüm insanlar adına, bu soruyu sormak isteyen insanlar adına soruyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Evet, Rami Bey kardeşimize teşekkür ediyoruz. Tabii. Şimdi şöyle girelim. Biz tevbe konusunu daha önce uzun uzun da herhalde bir işlediydik ama şimdi burada güncelde de Rahim Bey'le bu şeyi paylaşalım. Tevbe diye Allah'ın rahmeti gereği ve vacibi vücutluğu gereği bir adının da El Esmaul Hüsna'dan bir tanesinin Et-Tevvab olmasının gereği bize bir tevbe kapısı açmıştır. Dünya ve ahirette, hem dünya için hem ahiret için. Mesela dünyada çeşitli cezalar vardır, suçlar vardır. Orada onun arkasında illa men tâbedir. Mesela bir hırsızlık yapmış kişiyi, cinayet işlemiş bir kişiyi veyahut da yeryüzünde fesat çıkarmış, Allah'a savaş şey yapmış, yakalanmadan evvel gidip kanuna teslim olan, işte ben böyle bir suç işlemiştim, ben bundan akıllandım, uslandım falan gibicesine, böyle bilinçlenmek suretiyle dönen kişileri Allah affettiğini, ayrıca settarul uyub, ayıpları örten olduğunu, gaffaruz zünub, bir de bak Cenab-ı Hak'taki isimlere bak, yani günahları da hepsini bağışlayan olduğunu biliyoruz. Ama bu tevbe etmek demek bir insanın, yani şimdi şöyle köylerde, kentlerde cuma akşamları, yani perşembeyi cumaya bağlayan akşamlar, yani böyle şeylerde bir tevbe estağfurullah şeyleri vardır, ritüelleri vardır. Otururlar yatsı namazından sonra imam şey yapar, bugün tevbe edeceğiz. Bunun tecdidi iman ve tecdidi nikah merasimleri olur. İman yenileme, nikah yenileme merasimleri olur. Bunu bayanlar pek görmezler camilerdeki bu işlemleri, yani camiye sokulmadıkları için. Onlar pek bilmezler yani. Orada böyle bir merasimler yapılır. Tevbe bu demek değil. Tevbe, daha önce de dediğim gibi, mesela bir alkolik adam düşünün. Kendisi alkolün kendisine ve topluma maddi ve manevi zararlarının bilincine erer ve kesin olarak ondan artık bilinçlenerek döner, kendisi yapmadığı gibi bir başkalarının da yapmasına da engeller. Böyle bir bilinç kazanır. İşte tevbe budur. Bilinçli olarak yapılan bir şeydir. Onun için birinci planda Cenab-ı Hak hakiki, gerçekten kendisinin bildirdiği, koyduğu ilkelere göre tevbe edenlerin günahlarını örter. Peygamber diliyle bu olay el-İslamu yecib bi mâkafle, et-tevbeti yecib mâkafle ifadeleri vardır. Tevbe ve iman, mesela bir insan kafirdir, müşriktir. Gerçek imana geldiği zaman onun geçmişi silinir. Geçmişi silinir. Veyahut da günah işlemiş bir adamları düşünün. O insanlar da, bak o insanlar da tevbe ettiği zaman geçmişteki günahları silinir, küfrü, şirki de silinir. Onlar da ortada kalmaz. Şimdi bunlar birkaç şey yapacağım ama burada yapılan şeylerin bir özelliği var. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman Cenab-ı Hak bu tevbenin ciddi ve samimi olarak yapılmasını, nasuh tevbesi, bir daha yapmamak yönüyle yapılmasını, hepsini normal şartlardayken yapılmaya. Yoksa ölüm gelmiş, çatmış, hani şey var, bu Kıyamet Suresi'nde çok güzel anlatıldı ya, buraya can, can boğaza gelmiş, feryat ediyor, hani canı çıkacak, kurtaran yok mu, şu bu falan, belkıran yapıldığı zamanki feryadı falan, o şartlarda ben tevbe ettim diyor. Benim için o öyle değil. Tabii. Normal yaşam süresi içerisinde bundan tevbe edecek. Tevbe edecek demek, yani tevbe ya Rabbi demek değil, dönecek yani. Dönüş, ciddi tevbe, ciddi dönüş demek. Yaşayacak. Tevbenin, biz hep işte burada hani olay o kadar kötü ki, tevbe dediğimiz zaman sanki bir ritüel, evet, bir eylem veyahut da şey değil. Yok yok, bu bir hayat tarzıdır. İnsanın hayatındaki değişimdir, inkılaptır, değişimdir, devrimdir bu. İnsanın kendi hayatındaki devrimidir. Devrimi gerçekleşmesidir. Gerçekleştirmesidir bu. Bunu yaparsa normal hayatında işte o zaman geçmişi silinir. Şimdi Rahmi kardeşimizin sorusu şu noktada şey yapıyor. Birincisi şöyle anlatayım. Bu hep ölmezden evvel tevbe ederse bu olur. Günahı, boyutu ne olursa olsun. Şimdi Allah Kur'an'da özellikle hani Zümer 53'te orada ey kendilerine yazık etmiş kullar, Allah bütün günahları affeder der. İnnallâhe yâfırü zünûbe cemiyan. Bak Allah bütün günahları affeder. Ama hangi şey? Ölmezden evvel bilinçli olarak hayatında devrimini yapan şeyleredir. Şimdi şirk koşmuş. Yani şirk koşmuş. Hayatı şirkte giden bir adam ki bugün toplumda da yani bunları hep görüyoruz, şey yapıyoruz. Onun yani şirk, aslında ben yani büyük günahları sayarken kitaplarımda falan şirki günah olarak saymadım. Niye biliyor musunuz? Şirk günah değil. Yani günah Müslümanın yapacağı hani basit hayat kaymakları şeylerdir. Yani kusurdur. Ama şirk bilinçli bir küfürdür. Yani kafirliğin ta kendisidir yani. Yani onun günah falan filan, yani günah sakınca demek. Evet. Yani bir insan akıllıdır, Müslümandır ama bir hata yapar, kusur yapar, ona günah deriz ama şirk. Ama şirk dediğimiz zaman çok farklı bir şey arkadaşlar, bakın şimdi. Cenab-ı Hak şirki çok kötü tanımlar. Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da şirkle ilgili iki tane önemli tanımı vardır. Bakın bunu not edin, kendiniz açın. Ben çok öz söyleyeceğim. Birincisi, Lokman suresinde Lokman oğluna nasihat ederken şirk koşmamasını, şirkin en büyük zulüm olduğunu, bakın en büyük zulüm olduğunu ifade eder. Ve Kur'an'da geçen zalim sözcüklerinin %90'ı da şirk yapmış insan demektir. Zalim birine eziyet etmiş, birine kötülük etmiş, baskı kurmuş adam demek değil. Zulmün esas anlamını ben birkaç programda daha önce açtık, hatırlar mısınız bilmiyorum. Zulüm sözcüğünün aslı kurdu, koyuna çoban etmek demektir. Bir insanın koyununa kurtları çoban etmesi demektir. Bunun Türkçedeki anlamı bir insanın kendi ayağına kurşun sıkması demektir. Şimdi Cenab-ı Hak şirki affetmiyor. Neden affetmiyor? Şirki dediğim zaman şöyle anlayalım. Şirk halinde ahirete göçeni affetmiyor. Bunu da bilelim. Yani bunu tekrar üstüne basayım da. Müşrik halde ahirete göçeni Cenab-ı Hak affetmiyor. Niye affetsin ki? Tabii. Kendi düşeni alamaz. Kendi ayağına kurşunu kendisi sıkmış. Yani herhangi bir şeyle değil ki. Kendine. Adam Cenab-ı Hak velegat kerremle beni Adem diyor. Ben insan oldum. Hepsini mükerrem kırdım diyor. Benden diyor seviyesiz bir adama. Bak benimden seviye de aşağıda. Kul olma. Git şey yapma. Yalvarma. Yakarma diyor. Adam kendinden daha basit bir adamın önüne gidip şey yapıyor. Biz öylelerini biliyoruz ki eğitim yapmış, profesör olmuş bir adam gidiyor ümmi bir adamın önünde diz çöküp onun karşısında rabıta kuruyor. Şimdi buyurun çıkın içerisinde. Allah bunu niye affetsin ki yani? Bunu niye affetsin Allah ya? Kendisi belasını bulmuş yani. Kendi ayağına kurşunu sıkmış. Onun için bu zulüm. Kur'an'da unutmayın. Lokman suresinde oğlan Lokman oğluna nasihat ederken şirkten uzak olmasını, çünkü şirkin zulmü azim olduğunu, en büyük zulüm. Yani insanın bindiği dalı kesmesi, kendini kurşun sıkması, intihar etmesi gibi suç olduğunu insanın. Birisi zulüm. İkincisi ne? Hatırlayan var mı? Tevbe suresinde innemel müşrikûne necesindir. Müşrikler necistir. Necistir, necis. Pisliktir. Allah'ın ifadesi. Ya Allah'ın ifadesi yani. Bunun şey mi? Necis değil bakın. Neces, pislik sözcüğü neciste kullanılıyor. Neden biliyor musunuz? Neces sözcüğünü tek kelimeyle ifade edemeyeceğim için pislik dedim. Şimdi neciz, necaset deriz. Biz şu gazurat, hani tuvalet atıkları, şu bunlara necaset diyoruz. Hayvan atıkları, hani dışkıları vesaire, bunlara necaset deriz değil mi? Hatta herkese öğretilirken, namazda, abdestte, hani böyle necaset, şeylerde taharet. Necasetten taharet. Üstündeki, yerdeki falan necislerin temizlenmesi. Necaset. Ya bunlar necasettir. Bunlar necistir. Buraya affedersin gazurat bulaşmış o. Bunlar sorun değil. Bunu toprakta da silersin, suyla da yıkarsın. Ama neces farklı bir şey. Neces, bakın şöyle söyleyeyim. İnsanın bütün bünyesi var ya, hepsinin içerisine homojen olarak işlemiş pislik demek. Her yani nasıl biliyor musun, bu dokuları var ya, dışı değil ya, içindeki her dokusu, her dokusu pis demek necis. Müşrik böyle bir şey. Allah'ın tanımı, bakın necis demiyor Allah, neces diyor, neces. Neces. Müşrik böyle bir şey. Öyleyse, müşriklik böyle bir kötü. Böyle bir şey. Şu anda gelelim günümüze. Dünyada bugünkü Müslümanların %99'u şirk içerisinde kardeşimiz. İmamları da, gavusları da, şeyhleri de, şıhları da, inanın ki Mekke döneminin şirklerinden, putlarından 1000 kat daha şirkin içerisinde. Bakın, öyleyse ne olacak? Öyleyse ne olacak? Şimdi Ramiciğimin şeyi var. Hani bunların sonu, akıbeti ne olacak? Öyle mi? Bak kardeşim, burada bir ışık, bir geçiş süreci, Cenab-ı Hak'tan bir mesajı ben takdim edeceğim bunlara. Maide suresinin 72. ve 74. ayetlerinden oluşan bir pasaj. Bakın hem şirkin burada gayet somut örneğini göreceğiz, hem de çözümü bu ayetten çok güzel anlayacağız. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'in kendisidir diyen kimseler kesinlikle kafirdir. Herkes biliyor değil mi bu ayet? Evet. Evet. Halbuki Mesih, bak burada Allah diyorlar değil mi? Ey İsrailoğulları, benim Rabbim ve sizin Rabbiniz Allah'a kulluk edin. Şüphesiz kim Allah'a ortak koşarsa, kesinlikle Allah ona cenneti haram eder. Onun barınağı da ateştir. Ve şirk koşarak, küfrederek, yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar için yardımcılardan kimse yoktur. Demiş. Bakın ahireti şey yapıyor. Andolsun bir şey daha. Allah üçün üçüncüsüdür diyen kimseler kesinlikle kafirdir. Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden biriler olmuşlardır. Oysa tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse kesinlikle onlardan, yani kafirlere, Allah'ın ilahlığını Rabbini bilerek reddetmiş olan kimselere acı veren bir azap dokunacaktır. Bu bölümü şey yaptık. Şimdi o güneşi Cenab-ı Hakk'ın Medine toplumuna, bakın bu Medine ayetidir. Maide suresi Medine ayetidir. Orada müşrikleri somutlaştırarak Hristiyanlardaki teslis inancını veyahut da hulul inancı dediğimiz bir şey vardır. Yani yarı tanrılık, Allah'ın şeylerini kula da geçmesi gibi. Bunları örnek veriyor. Direkt Allah, İsa Allah'tır diyen de müşriktir, kafirdir. Üçün üçüncüsüdür diyen de kafirdir diyor. Evet. Peki o gün bunlar örnek verilmiş. Bugün falan adam da bütün Allah'ın vasıfları vardır diyen adamlar kafir, müşrik değil mi? Evet, açıktan. Öyle değil mi? Allah'ın sıfatları falan da tecelli etti değil mi? Allah ete kemiğe büründü de falan adam diye göründü diyenler kafirin, müşriğin kendisi değil mi? Bakın, bunlar hep Kur'an dışı ekollerle oluşmuş, Müslümanların arasına sokulmuş şeylerdir. O gün öyleydi, bugün böyleydi. Peki, Cenab-ı Hakk'ın bunlara, o günkü nereydi, bugünkü kafirlere, bugünkü müşriklere bir müjdesi ya, bakın bir önerisi, bir teklifi var ya, bir teklifi var. Hepsi duysun da, hepsi gelsin buna. اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللّٰهُ وَفُرُ الرَّحِيمِ Hala tevbe edip de istiğfar etmeyecekler mi? Allah gafurdur, rahimdir. Gelsinler o müşrikler. Allah'ın gafurluğuna, rahimliğine sığınsınlar. Allah hala tevbe etmeyecekler mi diyor. Bakın sağken o müşrikler, kula kul olanlar, bir kula Allah'ın niteliklerini, sıfatlarını yakıştıranların hepsine Allah'ın bu mesajını iletin, iletelim. Hala dönmeyecek misiniz? Hala Allah'ın rahmetine sığınmayacak mısın? Sığının, Kur'an'a gelin, siz de kendinizi kurtarın. Evet, Rahim kardeşim, Allah müşriklere اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَاَسْتَغْفِرُونَ diyor. Allah gafurdur, rahimdir diyor. Müşrikler gelin, o şirkten dönün, ölmezden evvel Allah'ın gufranına, rahmetine, mağfiretine sığının, sizin için sorun olmayacak diyor. Evet, dönerlerse böyle. Allah'ın bu daveti var. Dönmezlerse de demin Furkan suresinde dedik, o gittikleri adamın arkasından keşke bunu imam edinmeseydim, keşke bunların dediğini dinlemeseydim diye bir pişmanlıkları var. Evet, evet, teşekkür ediyorum. Başka beklediğin, tatmin olmadığın bir nokta varsa yani onu açıklayayım. Evet, böyle teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. Hud 19, Yasin 78, Nisa 38 gibi ayetlerde müşriklerin ahiret inancı olmadığını görüyoruz. Fakat Yunus 18 ve Enam 94 gibi ayetlerde şefaat taleplerini görüyoruz. Bu bir çelişki gibi görülmektedir. Bunu Kur'an ışığında açıklarsan sevinirim. Sağ olun. Evet, şimdi Kur'an ışığında açıklama noktasında. Şimdi Seyfi kardeşimiz, ahirette inancı olmayan müşriklerin Hud 19, Yasin 78, Nisa 38 gibi ayetlerde Yunus 18 Cenab-ı Hakk'ın şefaat taleplerini görüyoruz. Burada bir çelişki görülmektedir. Bunu Kur'an ışığında açıklarsanız sevinirim. Kur'an ışığında. Şimdi Şeficiğim, senin bu soruyu Kur'an ışığında deyince aklıma bir olay geldi. Onu anlatacağım. Şimdi bizim Beyşehir'in, Seydişehir'in bir dağ köyleri vardır. Bir de ova köyleri vardır. Ova köylerinde hiç belli ki bir kıyıda kenarda bazı söğüt ağaçları var ama başka ağaç bulunmaz. Ev yaparlarken diğer ihtiyaçlarında keresliği, ağacı diğer dağ köylerinden getiriyorlar. Tabii kaçak. Devlet de onların bu hani ev yaparken kerestesini nereden bulacak falan filan diye fazla bir düşüncesi olmaz. Ve o nedenle de vatandaş kaçak şeyler getirir. Ama devlet de ormanını kestirmek, kestirmemek için, ağaçları korumak için orman muhafaza memurları koyarlar. Orman muhafaza memurların aynı jandarma gibi, polis gibi özel bir üniformaları olur. Bu özel üniformalarında güzel güzel hani üzerlerinde mavzerler olur. Ve birer tane de atlar olur. Bu da köylerin arasında dolaşır durur. Köylülerin o köylülerin en büyük korkuları bu orman muhafaza memurlarındandır. En çok onlardan korkarlar. Yani Azrail'den belki korkmazlar da orman muhafaza memurundan korkarlar. Niye? Çünkü gelir, elindeki baltasını alır, tarasını alır, karnısını alır, öküzünü alır falan filan. Gider bir de o orman suçlarının affı olmaz, gider hapis yatar. Onun için en değerli adam, en saygın adam ova köylerinde ormancılardır. Seydişehir'in bir köyünde Konya valisi köye gelir, yolu oradan düşer. Orada köy kahvesinin önünde sohbet ederlerken orada 3-5 kişi gelmiş. Halkın umurunda bile değil vali. Ama köye bir ormancı geldiği zaman bütün köylüler işte yağ çekmek için, şu yapmak için hepsi başına toplanıyorlar. Tanışalım da bir çay ısmarlayalım da bizi hani bir şey yapmasın falan diye. Ama valiye itibar yok yani. Peki ihtiram yok. Yaşlı teyzenin birisi oradan geçerken valiye şöyle bir bakmış. Vali de tabii işte aynı bizim Mustafa Bey gibi böyle grand tuvalet oturuyor önümüzde. Ha evladım demiş. Madem anam baban okuttuydu. Biraz daha okutsalardı da bir ormancı olsaydın ya demiş. Madem vali oldun ama bir ormancı olamamışsın yani. Bir ormancı olsaydın bak itibarı gör yani. Bütün köylü senin yanındaydı demiş. Aslan kardeşim, Tevficiğim, madem Kur'an ışığında okuyorsun, bu kadar ayet okumuşsun. 3-5 ayet daha okuyversin de bu sorunun cevabını kendin bulsan olmaz mıydı yani? He. Şimdi, evet sana da cevap verelim. Madem sen okumadın, o ayetleri de biz burada bildirelim. Değil mi? Şimdi önce sen şefaat diyorsun. Ne bu şefaat? Onu sen tabiri caizse Allah'ın elinden adam kurtarmak. Ha, Allah'ın elinden Allah kurtaracak. Tamam. Kim kurtaracak? Peygamber. Evliya, şeyhler, şıhlar, hocalar. Ya, gördünüz mü? Şehitler, şefaat, çocuklar. Allah'tan kurtaracak değil mi? Evet. O Allah ki Rahman diyoruz, Rahim diyoruz, Gafur diyoruz değil mi? Ahiretin Rahim'idir ama gördünüz mü bu kavramdaki rezilliği değil mi? Allah'ın acımadığını peygamber acıp torpil yapıp da kurtaracakmış. Şefaat bu. Anlayış da bu. O değil yani. Şeyhler kurtaracak. Hani müşrik yine dönüp dolaşıp şirke geliyoruz ya. Şimdi öyle değil mi yani? Dönüp dolaşıp şirke de geliyoruz. Onlar kurtaracakmış. Şimdi Allah kendisi Gaffar-ı Zünub, Settar-ı Uyuf, Gafur, Rahim, Tevvap sıfatları var. Bunları biliyoruz. Allah'ın cehenneme attığını, atacağını kimsenin de kurtarması şey değil. Hiçbir kul da, hiçbir peygamber de Allah kadar ne rahmetlidir ne mağfiretlidir. Ve ahirette Allah'ın dışında kimsenin borusu da ötmez. Bunları da biliyoruz. Değil mi bu ayetleri? Ama biz bu konularla ilgili belirli öz bilgiler vereceğim. Çok öz olarak şey yapacağım. Şimdi bu dünyamızla da ilişkili olduğundan dolayı bunu şey yapacağım. Değilse o iki ayeti oku geç git derdim sana. Birincisi, müşriklerde, yani Mekke müşriklerinde, bugünkü müşriklerde Allah inancı var mı? Var değil mi? Mesela Mekke müşriklerinde biliyorsunuz, ayetlerini vereceğim, okumayacağım. Lokman 25'te, 26'da, Ankebut 61-63'te, Zuhruf 9-87'de, Zümer 38'de. Bunlara yeri göğü kim yarattı desen, rızkı kim veriyor, şu nedir bu dediğin zaman hepsi bizatihi ne diyorlar? Allah diyorlar. Allah'ın varlığıyla ilgili hiç sorunları yok. Bakın şimdi, hiçbir sorunları yok. Şimdi onun ötesinde, Allah'la şey yok. Onların sorunu Allah'ın Rabliğinde, ilahlığında. Allah gökte. Yeryüzündeki borusu ötende biziz diyor. Yeryüzünün Rabbi biziz diyor. Kuralları biz koyarız, yeryüzünde biz idare ederiz diyor. Bu da inançları var. Şimdi, ikinci bir şey. Bunlarda hiç ahiret inancı var mı? Yok. Şimdi, Allah'ı kabul ediyorlar da, bunların hiçbirisinde ahiret inancı diye bir inanç yok. Bak şimdi, ahiret inancı diye bir inanç yok. Allah dünyada yardım eder. Allah yani yukarıda da gökte ya, eli kollu falan bağlı değil yani. Allah yine bize bir müdahalesi var. Nedir o? Onu biliyor musun dünyadaki şeyleri? Bu şeyleri. Allah dünyada şöyle bir bakacaksın. Ne kadar iyi insan varsa, varlıklı insanlar varsa, onların hepsi Allah'ın sevdiği insanlar, Allah'a iyi kul olmuş insanlar, onun için de Allah'ın onu ödüllendirdiği insanlar. Dünyada ne kadar sefil adam varsa, fakir adam varsa, yoksul adam varsa, onlar da Allah'ın sevmediği, cezalandırdığı adamlar. Yani dünyadaki bu servet dağılımı bilmem şu buyu da yine Allah'a bağlarlar. Allah'a bağlarken bunları, bir de şeyleri var. Ha bizim dinimizde bu. Biz hatta Allah istese biz ne şirk koşabiliriz ne de böyle davranabiliriz. Şimdi bakın şimdi birkaç ayete gelelim. Bu anladığı inancı gösterelim. Şimdi Fecr suresinde 15 ile 16. ayetlerden oluşan bir paragraf var. Biz bunu çektik de daha zannedersem yayınlanmadı. Daha birkaç şey daha var. Başlamıştık ona. Evet. Biteceğini. Şimdi bak. İnsana gelince, bu Mekkeli müşrik insan, inanca bak yani. Rabbi onu her zaman sınayıp da kendisini üstün kılar ve nimetler verirse dünyada, Rabbim beni üstün kıldıdır. Gördün mü? Evet. Yani zenginliğini, her şeyini, üzerinde bulunduğu nimetleri, iyi olduğu için Allah'ın kendisine verdiğini şey yapar. Ödüllenmiş oluyor. Ha. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa Rabbim beni aşağıladıdır. Bu işte müşriklerin inancı. Allah cezayı da dünyada verir, mükafatı da dünyada verir inancıdır. Müşrik inancıdır. Müşrik inancı. Ve bunun için bak bir şey daha var. Yasin suresinin 47-48'de. Bunu sen daha evvel bir yerde okuduydun hatırladığım kadarıyla. Onlara, o müşriklere Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden harcamada bulunun, infak edin, başkalarında nafakalarını temin edin denildiği zaman, ta kafirler, şöyle derler. Şu iman etmiş kişiler için Allah dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Ya o doyurmaya layık birisi olsaydı Allah onu doyuracaktı. Bak bizi doyurup duruyor, biz iyi insanız, bizi doyurup duruyor. Allah'ın doyurmadığını biliyor musun? Allah onu cezalandırmış da doyurmuyor. Mantığa bak. Şimdi bu günceli de var bunun. Evet, arkadan da işte ahiret inkarı var ya, Bir de duyarsız toplumu gafiller, eğer doğrulardan iseniz bu söz verilen tehdit ne zaman diyorlar. Yani ahiretin olmadığına, onların cezalandırılacağına inanmıyorlar. Şimdi bunu Nemil 66-68'de aslında onların ahiret hakkında bilgileri artar da gelmektedir. Ahiretin varlığını Cenab-ı Hak Kur'an'da sürekli anlatıyor ya. Fakat onlar bundan bir şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar bundan kördürler. Kafirler, biz ve atalarımız toprak olduktan sonra mı gerçekten biz mi dirilip çıkartılacağız diyor. Bu tip, yani toprak olduktan sonra dirileceğiz mi diyen ayetlerin çokluğunu biliyorsunuz. Yani onları daha önce şey yaptık. Bir de bunlar ahirete inanmadığından, mükafat ve cezanın dünyada olduğundan dolayı daima fakirleri, garipleri, yoksulları hep aşağılarlar. Kur'an'da bu, Enam 53'te, Hud 27-31'de, Meryem 73'te, Sa'd 62, Muttaffifin 29-36, Mü'minin 105-111, Bakara 212'de açık açık fakirleri aşağıladıkları, fakirlerin dünyada cezalandırılmış adam olduklarını kendilerine göre bir şey yaparlar. Şimdi, bunlar sıkıştığı zaman, bu kendilerine bilgi geldiği zaman, bak burada bir başka noktaya geliyor nokta. Kehf 35-36'da, işte biraz da okusan dediğim iki ayetlerde bunları vereceğim ben sana. Ve bu adam, ahirete inanmayan müşriği anlatıyor. Kendisine haksızlık ederek bağına girdi. Ben bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Çok varlıklı ya. Bu malın, servetin, şuyumun elinden gideceğimi sanmıyorum. Böyle bir inancım yok. Ben saatin kopacağını da zannetmiyorum. Kıyametin. Böyle bir şey de olmayacak. Varsayalım ki Rabbime geri götürüldüm. Varsayıma geçti. Kesinlikle orada bundan daha iyi bir sonuç bulurum dedi. İnanmıyorum ama ben dünyada yani iyi bir adamım. Ölüp dirilme diye bir şey olursa, inanın ki diyor böyle kendi inancıyla, bugünkünden daha iyi bir şartlar da ben orada hayat sürerim diyor. Yine bir başka ayet vereceğim. Fussilet 50. Ve eğer kendisine dokundan sıkıntıdan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak, hiç kuşkusuz bu benim hakkımdır diyor. Ve kıyametin kopuş anının geleceğini sanmıyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, onun katında hiç şüphesiz benim için en güzel vardır. Müşriye bak, buradaki inanca bak yani. Bu nedenle kafirlere yaptıklarını kesin bildireceğiz ve onlara kesinlikle kaba bir cezadan da tattıracağız. Evet, gördüğünüz gibi adamlar her şeyin dünyada olduğunu, mükafatında, cezadında böyle şey. Böyle ahirete inandıkları söz konusu değil. Şimdi bu durumu da Nahl 35'te, Enam 148-150'de, Zuhruf 20'de ki ayetlere bakacak olursak, Araf 28'de var böyle. Bunlara baktığımız zaman ben bir Araf 128 okuyarak şey yapayım. Ve onlar bir iğrençlik yaptıkları zaman, bak şimdi, atalarımızı bu yolda bulduk. Bunu bize Allah emretti derler. De ki Allah iğrençliği emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz? Ve bu inancın da atalarından gelme, Allah'ın atalarına öğrettiği bir din olarak. Gördüğünüz gibi müşrikler de bir dine inanıyor, bir dinden geliyor ama Allah'ın dini değil, Allah'ın emrettiği değil, iğrençlikleri din edinmişler. Atalarını bunda şey yapmışlar, ha Allah isteseydi bize engel olurdu, engel olmadığına göre bu bize. Ama şimdi şeye gelelim, sorunun şunu, şefaat noktasına gelirse, Yunus 18'de, Enam 99'de hakikaten müşriklerin, bir de Zümer 3'te, Ankebut 12'de müşriklerin şefaat beklentileri var. Ha, onu da söyleyeyim. Bunu Necm suresinde de hani Lat, Uzza, Menat gibi putlar yönüyle şey yaptık ya, müşriklerin şefaat beklentileri ahiretle ilgili değil. Dünya şefaatidir. Onlar iyi adam olduğu için onların ilahları, Latları, Uzzatları, Menatları, bugün de bilmem Gavsları, Kutupları, Kutbul Aktapları vesairesi onlara dünyada şefaat eder. Yani müşriklerin şefaat beklentisi senin dediğin ayetlerde ahiret şefaati değil, ahiret inançları yok, dünya şefaatidir. Onun için giderler, şimdi şöyle bir şey vardı, mesela Lat, Uzza, Menat, hani bugün de var ya bazı illerin falan bereket tanrıları var ya, aynı onlar da Lat, Uzza, Menatlar da şeydi, rahmet tanrısı, hastalığa bakan tanrı falan, aracı, şefaatçi gibi şeylerdi onlar. Oraya giderler, adaklarını yaparlar, kurbanlarını keserler vesaire şeylerini yaparlar. Ha, ondan sonra da yağmurları yağar, işte malları artar vesaire. Onları da böyle şefaatçi yaparlar. Dünya için şefaatçi. Ahiret şefaati değil. Ahiret şefaati nedir? Allah'a ait bir olaydır. Kesinlikle ahirette şefaat diye bir şey söz konusu değildir. Şefi Allah'tır. Allah'tır. Oğlum, bu konuyla ilgili var mı başka bir şeyin? Cevabını aldın mı? Teşekkür ederim. Ha, sağ ol. Yani eksik kalan bir şey varsa hatırlat, o yoldan. Onlara da Kur'an'dan, madem Kur'an'la oluyor, yani Kur'an'la vereceğiz, oradan bir cevap verelim. Teşekkür ediyoruz. Evet, sağ ol. Efendim, kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aranın ardından. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Evet.